زمونږ استادو الحمدلله یو کامل او مکمل دین دی او د دین د اړه خبره وضاحت ډېر په تفصیل سره زمونږ استادو په شریعت مبارکه کې پروت دی. زمون په عبادتونو دین کې یو اهم شی د دعا د الله نخفل حاجتونو وختل او د دې دعا د غفتو س آداب دي س شرایط دي او د دې د قبلې دو د پارا س ازمنا او امکن دي س اوقات دي او سم مقامات تی. نو پکار دادے چی هر مسلمان ناری نزنانا د دعا د غختو پا طریقم زان پو حکی او بیاد اللہ نا دعا مغاڑی اغا وقات مپیجنی او هغه زایونه مکی جری چې پکم کې الٰه العالمین دعاګانې قبلې. یو هو الٰه العالمین په سمرا آیاتونو کې خپل بندگانو ته حکم کړي چې ما نو غواړی او د قبلولو وعده فرمایلی چې کله د مالک حکم دې چې ما نو غواړی اے یو بادشاہ دے یو لوی سڑے دے او تالوی پا دی طریقی و مال درخواست سلی کی او ما تا دیرا کی نو تالو دا درخواست او دخپل حاجت دا غختو طریقہ اغو خیلا نو ددا سی درخواست پا قبلی دو کی بدو سلی سا شکو شبراشی اے مالک منگو تاسو لا حکم کڑے چه ما نو غواړی او ور سره د غختو سره د قبلې دو وعده فرمایلی. دا موږ یو مسلمان په زړه کې لا خبره خامخا ساتي چې زموږ دعاګانې زموږ رب قبلې د هیچا دعاګانې رد کوي نه. ماستا سلوان دی د سوره مومن چې دی د سوره غافرم وای د دې یو آیات نور سودا شتم نمبر آیات ده. نبی علیہ الصلات والسلام فرمای وی وقال ربکم ادعونی ستا سورف فرمای ادعونی ما رو بلے دا ادعونی امر دے مالک او خالق حکم کرے منتد دعا دا غختو ساس رب حکم کرے ادعونی چه ما رو بلے او ورسر وعدہ کرے استجب لکم زب ساس دعا گان قبلو. ازم دی عالمان یو عجیب خبر کرے دا آیات پا تفسیر کے وید دعا غختو حکم دے او د قبلول وعده دا او ورسره سره شرطونه ندي ذکر کړی. دعا حکم دے او د قبلول وعده دا خو په منس کې سره شرطونه ندي ذکر کړی. امو غوتا سره پاردا خبر لري د بشارت تا. ذکر کو دعا د شرطونو سره شي نو باغ شرایط مو برابر نیو. دیو جنا مونگ دا آیات پخپل اطلاق جاری کو او کمو روایاتو احادیث مبارکو کی چی تقید راغلے او شرطو نراغلے ناغا پخپل دے حمل کو اللہ و ایمان اغوانی زما د رب وعدد چیز قبلول کو. او سوره بقره دیمه پارکه فرمایي ایسا اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او نبی علیہ السلام نے تپوس کولو چې زمونږ د عرب نږدې دی او کلره دی که شریف دې چې مونږ ته پټ پټ خپل حاجتونه او خپل سوالونو مطالبه وکړو او که شریف لري چې مونږ ورته چغې وو د درب کریم د طرف نا دا پیغام راغی د سوره بقره لا آیات الله نازل کو بعض خلق راغلیو دا اللہ حبیب توئی اقریب ربنا فننادیه ام بعید فننادیه دا اللہ حبیب زمون رب نزدے دیکھ نزدیوی چی مونگتے پٹ پٹ غوارو او پکلار کلار دعاگانیو غوارو او کلری وی چې ورتا واز نو کو الله پیغام رو لی ګلو وا اذا سالک عبادی زما حبیب شکلتا نه پختنا او تپوس کئ زما دا بندگان عنی اے عن قربی و بعدی زما دل ریوالی او دنیز دیوالی بارکی نو زما دا پیغام زما دی بندگانو تورسو فإنی قریب اللہ وی زنیز دی ما او سمر نیز دی نو رسوش بگشم پارکی وی ونحن اقرب الیه من حبل الورید اے زما بندا زد مرئی در گنو نزیات نزیم زمون دا علمان وی او رگ دی بدن کی گرده دلی او چه کچی ناغی سر اللہ مرگ تڑلی مرگ راشی دغلاس دغرق پدی لاس کی دیتا اکحل وی او پدی خپکی ورتا عرق عرق النسا وی او پدی ملاکی ورتا ابحر وی دی زڑک دارک دی دیتا وطین وی اللہ وی لقطعنا منہ الوطین او دغرق دی مرئی کری اللہ وی نحنو اقرب الیه من حبل الورید وی استاد مرئی در گنونم اللہ وی ززیات نزدی ما او گر کلسوک نزدی خوچالس شیور کئینا نداغپ نزدی والی بتال جو لئی کس خیر واکی شی وَإِذَنِ الزِّيمْ خُيَوَازِ الزِّيمْ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ قَبْلُ مَدْعَاد دُعَا كَوْنْكِ اِذَا دَعَان کَلَچْ مَانَ دُعَا غَالِ دیکھئے لیچا خاص نم نے دے ذکر کرے چیزر پیغمبران و اولیاء و کاملان و قبل و مود نور چان قبل و مسل زمود دین دادا اللہ دا کافر دعا مقبلے قبلو ما دعا دا دعا کون کی کلچ دے مان دعا غواری شپدا رزدا دے پا مصیبت دے پا خوشا لئی دے خوص وقت چ دے مان دعا غواری نز دعا گانی قبلو فلیستجیبو لی دا د دې آیات یو حصہ دا او د دې مفسرین یو دو ترجمه کړي او تاسو توجه سره یې مالې بیا ورولې شي خو هم دا وایي او د جمعې پر د کومه ناس ته نه چې منه یې نو هغه شان مکه لای چې خوب نه درشي او دا هم یو سنت باندې عمل چې خوب درشي نو هيئت بدلوي د فالیت سجیبو لی د دې دوه ترجمه علماء وکړي الہ العالمین وئی زنی زیمم دمرئی درگنو نزیات نزدیم خدا گره مسئلہ لا دانیز دیوال پہ اعتبار دے لمود قدرت دے دزاد پہ اعتبار دے چونکہ دازمون دا عقائد و مسائل لی دانیز دیوال پہ اعتبار دے لمود قدرت دے ہر کی اللہ کمائی لیق بشانی دزاد پہ اعتبار دے نو قرآن کی و آیاتن راغلی سمر آیاتن الرحمن على العرش استوى رحمان ذات فعرش بانی کما یلیق بشانه استوا کنی ذات پہ اعتبار اللہ کما یلیق بشانه فعرش نے او دلم پہ اعتبار د قدرت پہ اعتبار فانی قریب الله و عز نزدیما اعوذ ده هر چا دعا قبلهم فليستجيبوا لي يوم انا دا وجماتا سلوي درنوي اور الله و کما وعده کړی نزدیم او دعاګان قبلهم فليستجيبوا لي اي فليطلبوا اجابتي پکار دې چې دا خلق زما دا قبول طلب کی مالک کو ایزو اور خوب پکار دے جرا خلق را نو واری زکا یاد ساتے اللہ کی سوک نغواری نو خفقی ساری عمر گری سمجھ کے لازو ویزو خوش پاو رض اللہ نہ جاڑو مسی نا پڑی دیر دعا دا نو شرد اللہ ناراض دیشی میدالا سے سرے سمجھدارو او کل دیر غمونا پریشانی د سڑی د سوچ نباز خبر اوباسی الله علا سڑیو و غمونو تی خبر ہے رکڑیو وی دمر ڈیر جاڑا پریشان ہے تکلیف کے ای سمر تی سوک ڈیر جاڑی دمر مالک ڈیر خوشا لے گی ادا دا بنی آدم او دا اللہ پا منس کی یو فرقم دے یو اللہ والا وی اللہ یغضب ان ترکت سوالہو وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ وَيَا اللَّهَ غَزَاد دَيْكَنَ غَوَارِنُ خَفَقِي اب بنی آدم نے چی سمرا غوارِنُ دے خفقی بدلے چی سو غوارِ دے جی لرے سی کی ہوئی یا جوڑ دے دس ضرورت تے بیا وہ پور کیا تھا لبوئی نشتا دا بنی آدم او دا خالق پا من کے فرق دارے اللہ نے چې څومره غواړي دمره خوشالي او بنی آدم نے چې څومره غواړي نو ده خفقي نو فليستجيب لي يوم انا شاز دغه چې په لبانا وکم دو مدو سره غره خبره هلکیږي نه ها تاسو دمره دې راځي او چې خبره مې یادوې نو بیا څه معنا مې وک فليستجيب لي ګور یو څو کسان الله سوچت کو زه بیا وا دے ممانا والکم جتو اللہ سجد کئے اے اللہ ویز دمرئی در گنو نزیات نزدیم او زما وادد جز دعا گانے قبلوم او دا ہر چا دا قسمو میں ندے آنستے جد فلانی قبلوم او فلانی نا اے قسم دے شیطان دعا گانے قبلے شیطان تیویز دا زما دا رحمت در نزا جنت نزا پا قهر عذب کی ورطا اللہ وی چه زما حکم نمانی نو دل تسکے نو اللہ پا قهر و عذب کی رے شیطان ورطا جو لیو غڑولا سوال سے کہے علماء علی کلی ویدہ لعی پوہا بنی آدم کی شالا غصر جنو درب سکی آخو بلی ویتا کئی و سکی سپور بدر لوی و مالک و خالق دا سرے چکاو غصم دے نو تخواڑی ویلی دی چی در قوم پہ دشمنانو لم ورکی دوستانو تم ورکی نو شیطان دا در راشری اغور تا جولی و غنولا قرآن کی خبر لسکی سکا حالی ندا رب فانذرنی الى یوم یبعثون الله تهما له په قهر او غضب کې او د جنت او در رحمت نمشړي جولای می غړولې مات د قیامت ورځې پورې مهلت راکا رب کریم و اف انک من المنظرین زشیطان سوال لی قبول لی قوت ترجوی مشفی لی غواری تارا ولشفی لی محلت درکو نو فلیستجیبو لی یوما ناداوا فلیتلبو اجابتی چیزنی زیم ورکوم پکار دے چیزما قبلول دی طلب کی تا مانا خطور لزدش وکنه با یوز بلا مانا خوبا اے الہ العالمین وی بندت بندے از مالک و خالقیم ورسرد دین چتر گناہون نڈک جولی اولا سن غڑے تا گناہون باتین او ظاہر ما تطول معلوم دی تا بی وفایی دا پی جنم تا غدو کی او غداری پی جنم خوشان می دمرلوی دے چې چا جولی خالی نپریزم ته چې مارا بلی نز قبلوم فل یستجیبونی نگر بندز چی دی سل را غوانم نتمز ما دعوت قبول که کنا یو مانا دا آیات داوا بند چی تم ما پشپا ورس چی را بلی نز دی دواغان قبلوم نو چې سره دې زرا بلم تم دعوت قبول کغنا الله موږ ستره بلي ربانا انا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم الله مرابلي راشي ایمان راړي راشي توبه واسي راشي نیک اعمال کوي دا قبر او خیرت مو جوړ کوي راشید دنیا د فنا خبر واوري او د اخرت د بقا خبر واوري وای ته باندې نو چې ته میرا بلی ز دعوت قبلو نو چې ز خالق او مالکم او ز د رب لم نو تمم دعوت قبول کا نو الہ العالمین د بندگانو دعاګان قبول ای او کله راسی آیات نیول سود سوره نمل کل لا ظاهری لار ماره ټوله بنشي کنا نو دغه وخت د الله مدد راځي کل ظاهری لکشي کنا نو د سړی داسي یربای دا ضرورت ته وای د پیسې می جیب کې شاو په صندوق کې میخي اپټه می شادا به خرج کم فلانه کار بو کم او کل لا ټوله لکشي ختم شي نه په جیب کې سشتا نه په کور کې سشتا نه په پټه سشتا نو ظاهری ټول نقشې ختم شوه مزفر دا ته وی دا غد سلور واړو طرف نسی لارې بند شي وای د هندستان یو عالم په مکه مکرمه کې دی راو بعضی الله والا حرمینو کې اخر کې دی راي لکه زموږ بعضی کابری دا په مدینه منوره کې دی راي مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله او دا غی شاگر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله برقدره مولانا شکلاہی صاحب رحمه الله او مولانا سید خان صاحب دا غ خلقو چې د دې د حضرت منا داوا چې مدینه کې نه مرګ راشي چې مدینه مرګ دی مرګ او دا یوازې دی خلکو نو غوښته حضرت عمر رضی الله عنه اخر کی اللہ نے شہادت سوال کولو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیب اللہ مرگ دے شہادت غوارم او د خپل محبوب پا دے وطن کے دن نغوارم رب کریم دا سی دعا قبول اکا چی اے زما عمر تخو مدینہ کے مر غوارے سب دا خپل پیغمبر دا مسلح دا پاس اسکو مرگ بدر کو ذکا داز مکہ مکہ و دا طول سی زونہ و پرس دا قیامت گواہی کئی نا دا سید العالمین مسلم راشی او دا حضرت مرد وینو او دا شہادت گواہی بپیش منبر صرفاتی مسلم وڑے دلیوا منبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم راشی او دا مې برب گواہی کوي د شاهد شهادت د عمر فاروق رضی الله عنه. الله حبيب وي و منبري على حوزي زما منبر دا سي دا منبر په حوزي ځکه دنیا کې دا الله د حبيب دا قران او سنت کوثر نده په دې خلکو کې پیلاولو چې راشي قران او سنت نظام باړ کړي د دې دغه منبر نشي د قران او د سنت کم کوثر پیلاو شوی دغه منبر نه بو هم تفصیلی دغه منبر نه بس کی او بو هم تفصیلی ادا منبر بیا ګره سوزیدر مسجد نه به باندې اور لګې دلو نو منبر هم پکې وسوزیدو او تر سوچو نو چا د زین له کول نه شو. حافظ ابن حجر رحم الله یو واقعا ذکر کړی چې یو بادشاہ چا ته وی چې ماته د منبر راړ د مدینه منوره ده داغه چې اراده وکا دیو څخه تور تی عرب مدینه منوره کې راځه چې د سید العالمین منبر څنګه د مدینه منوره نه بل ځای ته وړي دا منبر په هوس پروت وی دا منبر سوځیدلو حکم ذات کې ودا دمر مړی ژوند دی کوي هغه ذات د خپل حبیب په دوباره د منبر پیدا کول مقادر دی څخه خبره وکولای وای یا راځي د هندستان د عالم د استقرار خبره وکول چې د مصور معنا او پیژنې د ټول ظاهري نقشې ختم شي کله لدت تم مصور ویل د هندستان یو عالم په مدینه منوره کې ډیرو متا سوي مدینه منوره کې زموږ دا مشران دې رتی په دې نیت باندې چې سړي مرګ دې مدینه منوره کې راشي ذکر الله حبيب يوسف قسم شفاعت ته بعض علما او لس قسم ذکر کړي بعض دو لس قسم شفاعت ذکر کړي عوام موږ درس کې بیا تفصیلا وایو پدې کې یو شفاعت د اهل مدینه والو لپاره مسلم شریف حدیث ده و ایشاد د مدینه په لوګو تندو د دې په تکالیف او صبر وکړو نو مسلم شریف حدیث الله حبیب کنت له شفیعا یوم القیامه زبد د لپاره پرز د قیامت دې ته خصوصی شفاعت وایي دې ته سوای خصوصی شفاعت وایي دې ته خصوصی شفاعت وایي ناغ بزرگ یو ځل ډېر خوشاله او شاګردان مریدان ورته وایي جنن ډېر خوشاله نو الله والا وجیب شان یا ورته وایي جنن خوشاله پدیم چې زما په هندستان کې سزمک وا د چې کله په سفل مایدا په خرڅ کې مدا وته او کم دا وته او کم په سور از شیر اپس خطر راغې چې غزمکا سرکار د خپل تسلط دلان دیوا وستا وی ظاهری پزمک د غیو نقشوا غم ختم شوا او دا ظاهری نقشی کی ختم شي نو د الله مدد راځي ځکه پورا توجه کله جوړی ستوي جیب می ډک دے کندو می ډک دے خپل نه ماو ډیر سوک می دی او دوستان می دی خپل نو نظر پچا دے نظر یا په جیب دے یا په کندو دے یا په صندوق دے یا په یارانو دوستانو دے او چې دا ټول نقشې ختم شي نو بیا نظر پچا دے دې سموس د مصور معنا مو پی جن دکنا د تمصور دعاګانې الله د قبول وعده کړي چې کله لا ټول نقشې ختم شي کرا بازي بیمار دے علاجونه کوي او هیڅ قسمه سمې نخري بس دې اوس مصور دے ابن مبارک رحم الله دی او بیمار تفوس سراغې نا بیمار ورته وای مال دعا وغواړه ابن مبارک ورته وای نا تمصور مال دعا وغواړه الله غتا سره وعده کړي ام مَن یجیب المضطر اذا دعا آیا سوق ده غزاد چې قبل وی دعاګانې د غم زدا او محتاج کله چرابلی ويكشف السوء او سوق دې چې پریشان ای بیماری او تکلیفونه لري کوي موږ تاسو نه تپوس کوي ا الہو مع الله وی تاسو لپدی عالم کی چرت داس نبی ولی مڑے جوند اخکاری چی آغا دی حاجتون پورکی مشکلات دی دفکی آئلہو مع اللہ آیا اشتد بلیلہ چی آدی دا کارونو کی قلیل ما تتذکرون دیر لگ دے چه تاسو نصیحت قبل وئی نو کله چې دا ظاهری بالکل ارسنا نقشی ختمی شنو دا وخت کې بیا دعا غانې وړه دی دې کې لمو مفسرین دې آیات تفسیر لاندې واقعیان ذکر کړي یو سړي به سفر کولو دې برت واقعیا دا نو په ولار بسلی او ځل ور سره او هر پر سره شنو هغه ور دي دا لار آسان دي ور توې زغه په دي لار زما ور په دې زما تجربه دا لار دې بل نه آسان ده نو زه ته بوتلو او دې تاجر ته وای وجنم دي نا ور ته ما وجنې سره خدا مال چې را سره سور دې ټول واره نا ور ته وای مال خوښین زما مال له هړمبه بتا وجنم اوس ګره سره نه والدین استاد بچیستا اند بچاو سے ذریعہ شتا سیوا د خالق او مالک نا ټول نقشې سي ټول نقشې ختمې دي ظاهرا د دې ورته وایي چې دا وایي خو مې څنګه وایي خو دوه رکعات نفل اجازه توګه دې ورته یو کدو رکعات نفل دا کا سوئی ما او دسو کو نفل باندې ودرې دو و هیبت خو انسان کمزور ہے نو هیبت دو اتو قرآن نا نایب دا غمون و تکلیفون دا وجه نکل قرآن ہی عائشہ بیبی رضی اللہ الحام دے استرار حال ترسی دلی کل اجید اللہ دا طرفنا مدد را دون دا اللہ حبیب ورس رکے ناسو بیبی فرمائی خبکان دا وجه نمان قرآن ہی رشو دی یعقوب علیہ السلام نمرا نایب شو بخاری شریف حدیث کی راگ لے وزیر سوچ میں کو بس رایات میں شماوی زستاسو او دزان دپار مثال لینم الا ابا یوسف یعقوب علیہ السلام نو بیر شنو بیوی وی ابا یوسف چی اغتا بچو سوی سوی آوے فصبر جمیل واللہ المستعان والا ما تصفون اے بچو سب مکر فریب مجور کرے خو زمام یو مددگار شتا زما دې صبر جبیل وی او ما جولې دا دربار کې غړولې د دې وی قران هیر شو ناسا پی د سوره نمل دایات مخ ترا ہے د سوره فاتحه نفس دې په نفلو کې شوې ام یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله بس دا یاد دخلین را و تر دې خپل نفل دې و دې کې یې ما وای ا دې وې دې کې پاس څوک سور را ہے او دا دا کو او خلفن زوال را سے پړ بخي او ورځې دو د چې نه په ټوکل ناغلا روان دی د دوور ته یاد الله بندا لږ خودرې کا دوره مدد او نصرت ما سره وکړو شو کې نا ورته وي د سدور مسمان ملک وی تا چې دا فریاد کولو ټول اسمانو له اوجړه کو او کلنګار شو پکې دعا بدا چې غواړي قبلولو والے څنګه نه قبلې هو ته سوچو کې چې دعا غواړي کنه یو سړی موږ سره عرفات کیو قسم دې دا چې جړت شته لرفات په بخا واسه عالم کې دعا د انور پرې وته پورې را انور پرې وته تر ما سوتن له چا کلارو رش ما پر ګورو لوي چې دا اوس د قبلي کې کوم دعا به قبلې مور بولا بنا سکولو خلق بولا بنا سکولو هو یو سل گئی دی ولې عرفات کی وختو والا چې غاړي ورخولو الا بس کډ ورته بچے بجاڑی او د مور نه وزيات مهربانه مالکي څنګه بجولې نه ډکای نو ایتا چې دا دعا وغوښته په سول اسمانونو کې او شور شو وای ما عرفت درخواست پیش کو جنا استاد بنده مصر دې جاړي دته به مدد لازم څوک لېږي ما ورو لېگا بس الله ملک رو لې ګلو او غلې په دې زوالو اقل ورزولو نو الہ العالمین وی امی یجیب المضطر اذا دعاہو یکشف السوء دیو جن کلچ پا دی حال کے سوک دعا غواری او حقیقت کے اغیل دعے باز دعا گانے دا سی چه بندائی لگوری نو جاڑی نو چیست بندے استاز رکی پی شفاقت راغے نو استاز ایدرکی درہ مشولو والا خاون ارحم الراحمین دے چه ساڑ دردیگی نو دا اللہ رحمت بسوئی سب خیال لے اعتدا سے دعا غواڑے چه بند در بانے خفش دا غزر در بانے دردیگی نو دا رحم دا خاون بکم حالی پا بدر کی نبی علیہ السلام دعا غفتا تول صحابو دسل دا اللہ حبیب تو لش پنو دکی دو ویزمارا بدا لگن پی تولے میں روست درے سوا دیا اللہ کدا دینن د دې درندگانو د لاس شهیدان کړ په مخدز مکه باندې سو کې عبادت والا پاتې شي ټول شپه جړل الله تر دې چې دا چې جړل دا صادر مبارک په وګو پروت نو غرزه ابو بکر صدیق رضی الله عنه تماشا کوي الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لګوس هغه دې کې او جماعت ته بدر لار باندې خو حاجیان لذي کچې څوک ځان له سټېشن غاړې وکړي نو بیا د بدر په لار شي په خوا حاجیان صاحبانو چې به حج کولو نو په بدر په لار بدل اوس د مخ کې بادشاہ ملک فهد ډېر لوی خدمات وکړي دمر مساجد جوړ کړي چې دمر مساجد دنیا کې زموږ استاد محترم بوي یو دور جمعهونه عبدالملک ابن مروان جوړ کړي دا غن پس تاریخ کې د ملک فهد عمر مساجد چاله دي وکړي نو د حاجیانو د زوک شوق د پاره یو روډ جوړ کړي د مکی مکرمه نه تر مدینه منوره پورې دا روډ ګرځولې دی د نبی رسول الله د هجرت د لارې په ته الله هغه ذکر کافرو مجبور کړو او د مکه له شړلو نو پکما لار چې مبارک قدمونه یې خي هغه په سیرون ګرځو دي ته وی طریق الهجرت څورته وي د حاجان یو ذوق شوق ده طلبه عالمان موي کی شرط پوښو یې لکه پیدا نو ګرځا خپل یو باسا زکدا غلار دا چې سید العالمین بن مکه مکرمه نه کمزه ته هجرت کړو مدینه منوره لذی بدر کی یوزین غیت عریش ربی کی سفر لوئی عریش واربی کی ستوئی سفر توئی لصحابہ اکرام و نبی علیہ السلام تے سفر لوئی او قربان دا صحابہ نوی حبیب تبدل تناک تے سوخ کسان سو کی دارائی لوترو وی کمو طول شیدان شو لتا سبا مدینی تواپس زی سکا زمورور لسفت وطخو کافلی پسی حبیب روتے وی کای د پټه وی چې دښمن سره مقابله کې نو یو تن بم پاتې لو تاسو به واپس لار شئ زموږ رونه دی دای په زرونو کې تاسو ډېر محبت ته نو دغه عریش د سفر په زیبانی د سعودي حکومت ملک فهد جواد جوړ کړي او ماشاءالله نو می ورته یې مسجد العریش اوس یې نوم سره مسجد العریش دې دې کې نبی رسول الله جړاو فرې دا ته جړاو فرې یاد راځي دا سي جړل چې ابو بکر رضی الله عنه ورته رچي نکو او رامن دې کا دا الله حبيبي رشاد طرف نه دا سيولو شري سره راغې په بس کا حبيبا الله تعالی فرې یاد وو ورې دو او بس دا الله دې طرف نه مدد راغې هغه جړا اسمان دا سي وکړم ګول چیلہ الالمین ایک ہزار ملائک رو لے گئے ایک ہزار ملائک مدد پر رو لے گئے اب اللہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا زمون دے تبلیغ پا بزرگان و مشرگان و کیولوی سڑے تیر شوئے حکایت الصحابہ کی و نور و کتابون دا حدیث ذکر کرے دا جنگ چې وجور شو د سخنه ترانه نه یی چې جنگ بکی خلق به بی پروايي مو پکې سلوت مو هرکو دا چې خپل خپل مقصد نو یو دو کسان راغلی رشتہ دار تراو واره چې خلق به په جنگ شي چې دای په جنگ مو پکې سلوت مو هرکو نو دا 1000 ملائک چې راتلل دا د جمعې ورځ وا ولکم درمزانو د جمعې مبارک او رضوا بدر پس شوه ولسم در رمضان او د جمعه مبارک او رضوا 1000 ملائک را ده دم رشور شو چې دا زوار غر کی پیوزه کې پټ ناسو به خود پرې وته یو خو به خودي برداشت نکا عمر شو ابل تر تدې لري د پس په خود را ونه نو 1000 ملائک رب کریم د مدد ته پر رولې کړ ذکر الله حبیب د استرار په حال کې سکړی و د مصر دعاګانې الله قبلای د مصر دعاګانې قبلای الله رب او د دې ګن مثالونه زموږ استاد سپدی کې راغلي ابراهیم علیه السلام چې کله والد کو شړل د ذکر نویا بدی ایمان او د توحید مسله زما د خدایانو د دې شرک رد پریږي یا دې پکانو سمسار کو یا ذا ابراهیم علیه السلام دې بابا جی تا پرې پرېشم وطن پرې پرېشم خود دین بیان نشم پرې وه نو بیبی ور سره د حضرت سارا رضی الله عنها او د مصر په لار کې دې مصر کې یو ظالم بادشاہ دې دې ظالمانو بادشاہانو عجیب عجیب واقعات هغه چې بچا سره سوچای کله دا غي دې ځتی له کوله د زنانه نه حضرت ابراهيم عليه السلام سره بي بي وا او ورته ویل چې یو مسافر سره دې او داسې خیسته بي بي له ور سره د کوله ماولی کری یوسف عليه السلام سره حسن د خپل دنیا سارا بي بي د طرف نه راغله نو بادشاہ ته بي بي پیش وا ورنام دې استرار حال دې څه دین دوی امتحان دنیا کې اړشه د قتلونو بس امتحان وي د ملک نه شرونو بس امتحان وي بیبی بادشاہ ته دې رتای د فاره پیشوا او خاون سوک دے خلیل الرحمن حضرت ابراهیم علیہ السلام دا کدا مسله دا چې زموږ د پیغمبر پسې دوی مرتبه ده چا ده د حضرت ابراهيم ور مختلف پیغمبران او مختلف عثمانونو کې د معراج پښپ کړي او په عثمان کې ابراهيم عليه السلام وخت بیت المامور سره پکې اواله حضور پیغمبران باندې د الله حبيب پر سلام واچول نایبوي مرحبا بالاخ الصالح مرحبا مرحبا دی پرور دې او چې په ابراهيم عليه السلام سلام وا چناوي مرحبا بالابن الصالح مرحبا دي په دې کوي نو د ابراهيم عليه السلام دمر لري خپل صدا ګور دي اضرار حال کې پیغمبر سکے حدیث د بخاری شریف کې راوي ابراهيم عليه السلام هم په موجود رہے دو ابي دي او دسو دوران او دس کې دعا غواړي او په دوران موږ نه پسند دعا غواړي اے خوستو والا چې غواړي کنه نو مالک ور کول والا هر وخت تیار دی بيبي دعا کوي داغه الفاظ د دعا دادی وي زماره با تعالی خو پته نه چې ستاد پیغمبر د ابراهيم عليه السلام نه بغیر په ما د بل چا لاس نه لګېدل دا ظالم خو ډېر غلط حرکتونه کوي نو کته لا پته یې زه په هغه باندې خاون نه بغیر را باندې بلاس نه لګي دله الله دې کافر دا مکر د پدی سینه کې واپس بادشاہ چې ارادو کا بخاری شریف کې راغلی او چې مکر ونی یکدم او چې مکر ونی ودا ته ترتک نیواله لکه یو شی چې حلال کې او لته وای نو بی بی بیا نه طرف تخلو جتاک وی زمانہ با کچاره مړ شو بیا وای چې دې مړ کو نظم کې پرېو سو پیری هغه حرکت کړي نظم کې برادي وو او اخر کې بي بي رال حاجره بي بي ورته په تحفه کې ورکا سارا رضی الله عنها تا دې ورته په تحفه او هديه کې ورکا او چې بي بي رال نو ابراهيم عليه السلام لاغه شان په موږ ولا دا ولکه په تاسو لا نه چې مشکلات کې وسکو هواي دبل د در په زيب د چا در ترازو ابراهيم عليه السلام هغه شان په موږ ولا او پیغمبران عالم الغيب ني په اشاره سره بيبي نه تپوسو کو چې سوچ ول نا ورته وي راځه رد الله كيد الكافر في نحره الله د کافر اغه مکر او فریب دا په سینه کې واپس کو نبی عليه السلام د استقرار په حال کې سوال کړي او يوم الله محروم ده پر يونس عليه السلام چې کلا دریاب نو ورغورځولې شو مې ورته تیار ولاړو غټ مې ولوارې تیر فلتقمه الحوت وهو ملي مئی لوار تیر ورسوک خبر دی جی یونس علیہ السلام کم زیکے دشتی تیار دا دمئی دخیت تیار دا دریاب دچپو تیار دا او پیغمبر دا سی دے استرار پا حال کے دے زمان دے مفسری رو لکلی وی دمئی پخیت کی یونس علیہ السلام پا سجد پرے وطو او سجدی کی کل مالک سر خبری کوئی په سجده کې څه کوي پښمنی چې په سجده پروت دی نو که عربي درځي خزنه دې زړه کې وایا چې مالک دا غو وخت دې چې تاسو اسمان د دنیا ته دی نزول کړي ابرنا واذر ازي هل من داع هل من سائل هل من مستغفر برنا واذر ازي شده سوق دعا غوښتل کې چې قبول اکم والا شده سوق سوال کوون کې چې ورکم شده سوق ګناهګار چی پا گناو نختے بانا دے او پا دی تو رشپا مافی غواری زمالک ما کولو تا تیارے نگر یونس علیہ السلام پا سجدہ کے اللہ سر خبرے کئے وی رب امتحان خود راوستو خو پدا سے زین در لکندے لگولے چی بل چانہ دے لگولے دا سے سک پیدا کولے چی جی زمائی پا خیٹا کی تندے لگولے ہے بھائی نا دا سے مخی تیر شوے نا رسرا گلے وی ربا پدا سے دے کے میں در تتندے ہی ہے چھ بل چادہ سے نریخ او بیا پا سجدے کی سوئی اللہ وی فنا دا فی الظلمات پا گیانو تیارو کی فریاد شورو کو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زمان بعدی مخصرینو ذکر کری وی یونس علیہ السلام دمئید خیل دا فریاد اسمان توختو او دا عرش اسمانو نیرا سے اکرانگول نملائک ہوئی چیزا مونگا ربا دا آواز خدا سے معلومی کی مانوس ہونتے آواز دے کل دا آواز ارو حوری نغم مانوس وی او نوے آواز ناشنائی وی ربا دا آواز خو مانوس ہونتے دے دا خو مغمخ کی مورے دلے زکا انبیاء کی پا راحت کی نوم اللہ لجائے بعد خدا سے بندے چی پر آہتونو او پس حد کے بے وفا دے اپا بیمارے کی تے وفادار نوش نرب کریم ملائک دوائی وی دما یونس دے دمائی پا خیٹا کرا تجاری بس اللہ دعا قبول اکھا او مئی تیوی چی دا اغرزو دا دریاب پہاڑ دا دا سمندر پہاڑ اغرزو سوکو نا سورے نو او دا دمئی خیٹ ڈیر گھر ملا نو دا نبی بدن کا چشدو نو اللہ پی زر زر دا کدو بوٹے را زرغن کو اللہ قادر دے پیو سات کی بوٹے زرغن شو اپا ای سور جور شو ادا خوراک سنو نظمگا مفسری نو لکلی یو زنگلی بیزت از لکی واشو وی تسرا ساری ما خام دمائیو نستا دا چستا پا استعمالی ارشیر چا پلا سکے بی زبد ټول رز جنگل کې سرېدا او رات نه وا او داغي پای به حضرت یونس علیہ السلام سکل نو الله د خپل مسترید دعاګانې سي دا کب دی او چې کله بنده استقرار وفي جدي او د دې یقین د الله په ذات عالیه باندې جوړ شي د دې یقین د الله په ذات عالیه جوړ شي دا سید استقرار په حال کې الله د خپل پیغمبرانو دعاګانې قبول کړي چې کله غره داسې شوي چې ټول درونه بند شو نو پوه ششو هغه مقام ته راورسېدم چې مالک به دعاګانې قبولې دا ایوب علیہ السلام بیمار و تلس کال بیمار و وی بیجیو ورطوی دعاو وارا کناغی ورطوی خذی زما د صحت سمر عمر ناغی بوی او یا کالا تیا کالا نوی لاخ وغس عمر بیماری نه برابر شوی زما سفر دا انا وجدناه صابرن الله وی ما پی تکلیف روستے ہو خو زما صبرناک بندو نعم العبد انه اواب الله و زما دې خبر ده یو بيبي ور سره پاتې ده انبیاء د دنیا په تکلیفونو صبر کوي خود دین په تکلیف نه ای صبر کړي او نه بمغو تاسو صبر کو سمدستی والله له جوړې غواړو دا یو بيبي د گمراه کولو شیطان کوشش وکړو دا ډېر لوی دشمن ده زمون یو عالم تیر شوی علامه ابن جوزی رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی تلبیس ابلیس هغه کې لیکلی چې شیطان مکرونه ذکر کړی چې د بادشاہ ته په کومه طریقه راځي او د رعیت ته په کومه طریقه راځي زنانه په کومه طریقه دوکه کوي نارینه په کومه طریقه دوکه کوي یو عالم څنګه دوکه کوي محسنق داغ حربی ذکر کری نو دا دمر لوی ظالم دی چیونس حضرت ایوب علیہ السلام بیمار دی نابی بیوی خدمت کو لغیل لارا کناب دی آنکا دا پساری و طبیب پشان سادر غرول دوایانی کے پرتی علاجونہ کئی دی جو قطب جلا خدو پساری و طبیب ناس دی زماخم پکور کی خاون بیمار دی نو داور کرانی دیش رو ادل تیو بیمار دی او دا غی علاج بو نکی نو شیطان خدا طولو کرکی او جال دیتے ہی خیو کنا چه راش دا یو بی بی فاتی دا او دام دا گمرا کو نو شیطان ورطوی دم علاج اکم خوکی چر علاج میں اکو خوشن زما پا نم با نظر پیش کے بی بی پا دی خبر آو ننگی کلی صرف او ریدن ادا نو علماء علی کلی حضرت ایوب علیہ السلام دا بی بی را لوی دا غزے کی او طبیب ناس سو اما ور سرستاسو دا علاج بارا کی خبر او کنا اغدا سے ہوئے پیغمبر کو پیغمبر یا سمدستی پوشو چی دا خود مکار او دا اللہ دشمن سا طریقہ جوڑک لے خواہ تا دا شیطان خبری لغوگ نیولے بی بی دا ایوب علیہ السلام وی کز خشم کنا قسم دے سلد ریب لیوان دا دا پیغمبر یو دینی جذبہ دا سیو فرمائی ویکز خشم کنا نصبہ کو سل دورے بنے وا او دغ وقت ایوب علیہ السلام پا سجدہ پرے ہو تو ورنب جشتا مالم ختم دے اغیو بیو آغین زان نتک اللہ ریکن او پس سجده پری وقت ووی انی مسنی الدر و انت ارحم الراحمین تول نقشی ختمی دی کری ختمی دا ایوب علیہ السلام ظاہری سے نقش نشتا اما فسرین لکری اللہ نے چه سوال کے و ادا سے بنے کہ اللہ کا دی خوخی نراکا او کا دی خوخنی اللہ معنی سبزور نشی کرے و ادا براکے نمی بل درشتا و نمی بل ورشتا کلک سوال بکے نا حضرت ایوب علیہ السلام وی اللہ اتلس کال بیماری و صبر میں خوص میں تندے پزم کئی خیر ستا پزاد میرے قسمی چی ترغی اوچت نکم جدا تکلیف کے لئے کرے گی سنگا یقین سر سوال کئی ستا پزاد میرے قسم وی تا تندے پر حضبکی نا ترغی اوچت نشی جدا تکلیف کے لئے کرے گی بس اللہ وردلہ پر سجدہ پروت تے وی پیغمبر سر پور تکا اپا دی اوچ از مک اخفو وخا چی اخفو والا دی اوچ از مک نشید رواتا وی دی که اولام با او دینا غسل و کتولی بیماری با اللہ ختمی کی او گورا خدمت خدمت وی دا انبیاء و خدمت دیر بیشه یا اللہ دی دا خدمت قبول کرے پیغمبر قسم خوڑلے و چی سل دوری بیوا میلہ الالمین ورکوی و خوز بیدی کا دعسن فدرب بیهی ولا تحنس زما پیغمبر د سل کی لی جارو راجمه کا ابل دی دی بیت دی راو اچھا و قسم می دی پورا کو د دی خدمت ما قبول کرے دا وصل دوے دوے بعض خلق مجبور ہے یو صحابی پر رمضان شریف کی دی بی بی سر صحبت کرے مسئلہ دا دے چچا پر رمضان کی دی بی بی سر صحبتو کو نو دے بدومیا شپر لپسی روجی نیسی ناغو قوم تاوی جیزو خطباشم رازی ما سر لاش نو قوم ولوی مکتا سر نزوز کلارو اسینا مونگ بارا کشل تا قرآن رن حضر نیسی تر قیامتا مو بیا پکی نو مستایلے شی تر قیامتا با مسیوی نو با مستایلے شی ادم دا عام خلق ہوئی جی مونم دا پیغمبر پا زمانہ پیزم یا ارساز محترم اگر بوی شکر دے شید نبی علیہ السلام زمانہ کیونا گنی چی پکمو منافقانو کی بیزمونگا نم ذکر کولے نن بستائی لکے دے وی شکر دے چی اگر وقت کیونا کچر اگر دام والا سمجان سب رحمت اللہ علیہ بوی دے رضیات آجزی و پکی امو چی سمر علماء کتری دمر عاجز طبیعت انسان مونږ نه وکړتله وی شکر دے چې الله د حبیب زمانہ کیو نا کله چې زمونږ نوم په کوم منافقانو کې وې نو قوم ورته موږ در سره نشو اته نه زمونږ بارے کې قران را نشي دې غریب ګوره د قوم نم به اثرې شو الله حبیب ترا وې سبا شم هلاک شو الله حبیب ورته دا ستکار وکړي ند الله حبیب ورته ځم یا شی روزی په دیشنا اورته قربان د روزی د وجه نه خدا مصیبت تمہارا غلی روزی لشب نیوی نبیا ورته وی شپیتو مسکینانو ته وروټی ورګیا او زما د خپل ځان وروټی دیشته شپیتو له بس ورک وکي ندل ند الله حبیب تا یو غټه پچای د کجور را دا ودا والا او دا په شپیتو مسکینانو تقسیم نا ورته قربان زمای الله پر ذات قسمی د مدینی دو طرفونه دی او آباد دی او غیر آباد دی د دې مدینی په دې دواړو طرفونو کې زمانہ عاجز او فقیر نشته نو په څه تقسیم وې زلال شپشو باندې دې تقسیم کا نو راغه قوم ته وای تاسو طرف شخصي و اته تاسو قران تکلیف جوړ کړو خدای رحمت للعالمین په حاکمې یو لوی خیر او راحت وګندو تاسو غما له سوره پریشانی جوړه را سره ګوره تلیم نه ندم مزور دعاګانې الله قبلې هو بشر دې دې چې دې غختو والوي او تاسو مثالونه زموږ په دین کې زمای عزتمند دې شمار راغلي چې الله د مزور دعاګانې قبلې کله چې مداس حال جوړ شو نو بیا الله نه چغواړی نو الہ الالمین بس تاسو دعاګانې سکه دا به قبلې یو زنانه و د نبی علیہ السلام په زمانہ کې بوډای زنانه را بوډا خاوند دې ناسو اکثر د پښتنو کې مشهور ادا ده چې بوډاګان خزه او سړی به آتش جنگونه کوي وي زور ټول چرته راشي کولی راشي نو خزه او خاوند په خپل منځ کې خبرې کولی خاوند ورته وي وی انت علی کا زهر امی پما داس حرام لکه د مور غنته د اسلام نمخ کی په جاهلیت کې چې بچادار سی وي بس همیشه د فار په خزه حرام وا دا زرا نه ډیر پښو د الله حبیب تعالی پرونه په سر کو او نبی رسول الله دایشی بیبی رضی الله عنها په کور کې ده دایشی بیبی رضی الله عنها په کور کې ده او نبی رسول الله ته بیبی سر ویږي داران د الله حبیب ته وي قربان زما ټول زوانی خاون فائدې ته حاصله کی دمر دمر بچی زمانہ دی چې بوډای شم نو باندې زهار وو ازما خو یې ستر نشتا بچی می مزه کی ير سزا کی توجه ول خبره سره بدل الله حبیب ورته استا بارک سلیتی را ساری مسلې بارک الاد عرش مالک سو حکم نظر आले کله نبی فرمای ما یو طرف له سروي زول بل طرف له مله الله حبيب ته سروي دا دي بل طرف لغاله وي قربان زه پریشان بچي مي زاي کیږي ټول ازواني عامل خاون خدمت کی تیر شو دا الله حبيب ور لوي ستا بارکي سنجي راغل وي دا بازي بډاي غانا دا ډېر زوروري نو دا الله حبيب لوي دا ارس بارکي حکم راضي سما بارکي څنګه دا عرش مالک حکم نه راضي بس دار الله دا پیغمبر د مجلس نم یو پدی اعتبار محروم شو چې حکم نشته د الله دا حبیب لغون ته کورو دا اللہ دا حبیب حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم چورتا وی دا وڑی وڑی کوٹھے وی چنن پیو حجرت سید العالمین قبر مبارک دے ارام فرمائی او شیخین ورسر دے تا تمرا وڑی وڑی کوٹھے وی او سم مجد نبی کی او زیننو علت دے دی کوٹو نقشخ ای دا خاور کوٹھے وی او چت بے دے کجورو دا پٹو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی اگر چوردن نسم لاسی ومیداسی اچت کو نو چت سر ومیداس لگے دو دا یو نمونه و خلق براتلل و قتل وی چه دوار و جهان و سردار فدی نمگلی دنیا کے سنگ جون تیر کرے عبد الملک ابن مروان کو مسجد نبوی کی توسیع کولا نو دا حجرات و لڑوی تاریخ لکلی و ادا حجرات چه لڑی دل پتھول مدینہ کے جڑاو دا مدینہ زنانو جڑت دا مدینہ نارینو جڑت او حسن بصری رحم الله وی کاش چه دا حجرات پریخه وی چه دا اطراف دا عالم نا دا امت راتلے او دا خپل حبیب دا کورونو پی کتلے چه دا دوار و جہان و سردار پدی نمگڑی دنیا کے سنگ جون تیر کرے نو حجرہ نو کنتی ربی بی فرمایی آپا لشوا چه کلا کوئی شو جنمان مسئلے حلقو دا خاتم النبیل سرم نشتا نلالے فریاد شوروں کو زما ربا مال مشکلات دی زما د مسئلے حل استاد حبیب سره نشتا ته زما په حال او رحمه دی ورته یی کړي دې استقرار ته کنه اما یجیب المستر اذا دعا بس الله فریاد واوریدو سمدتی جبرئیل السلام ته وی چې صاحب چې دا بیبی لا زما د پیغمبر د کور اوتی نی او د مسئلے حل ورته رسوا عائشہ بی بی فرمائی و اذا الله تعجب وردلی قسم دې کما د دې فریاد لا وردلې او د عرش مالک وردو جبرئیل رولې کولو او د اتشمه پاره په ابتدا کې وای قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله دارش مالک وی ما دا اغبوڑی زنان فریاد واردو حبیب چتا سر دخاون بارک خبریت رکولی و تشتکی الاللہ او فریاد چالکولو وی مالک از مانا بس علی احل غصا حبیب سرم نشت او بس اللہ دا دید بس علی احل رو لے گلو دیو اجینا گورا صحابو کی ولدات خلق دیر قدر وی دا زورور بودھائی وا یو ذل عمر رضی اللہ عنو امیر المومنین دے دا غپو دا خلافت کو رضا جوندائی وا نا پلا روان دیور تا اشاراو کوی راش طالب داوی طالب داوی وزر تا امیر المومنین وی اتق اللہ دا اللہ نو یریگا ورد حق و دا عدل فی سلین آفل واو نرے او غصر چچکڑو دیتے وگی خیم جدی ورته اجازتو کو نو امیر المومنین فاروق اعظم روان شو نو مرګرو کې ورته سو کوي چې امیر المومنین دیو بډای نه پاره تمره لخر دي ساری کړی وي ساری او ورته دا پیچه دا سوکتا وی دی په فرج جړل او فارش کې مالک فریاد ته وږي خو عمر سوګ دې چې دې خبره بناوري وی قسم دې دا خو دې اجازتو کو کتر ما خام اجازت ته کوله زما دا اوس نو چې قدم می غسته وي نو الله تخپل مزدرین و بندگانو زما عزت مندو دعاګانې قبلې عاجز یا عاجز سره ګورا دا ټول مشران تهجد لرا پاسې هغه اوقات ما تاسو سمخ کې ویلو ابو دغه مسنون دعا کتاب چې لیکلې دې کې مو هغه اوقات را جمع کړی دی اوقاتو کې ګور دعاګانې قبلې دی اوقاتو کی اللہ رب العزت بندگانو سکئی دعا گانے قبلے دشپی دا آخر ایسا طول اللہ نو غوڑے کی اللہ دو سکئی داوی توفیق دا لدر کی پخوانے مشرانو میں خبر اکولا ادھے اس سب ہمی آدھی چابو علوی تکلیف دے وی دا آغا غم یا رے غم چی منس کیش پئی نامو یاد دی که یاد ہونے دی او ګرځنی وخت موږ د دې په مقصد نه پوهیږو څوک به بشران له ډیر په ما خو تکلیف دي وایي سړی هغه غم لږه نه مشي منس کې شپې دی ولي پتا قرض دی او څه چالوي چې په ما قرض یې درلوي وي خفقي غمه چې من څه شپې نه یری غمنه د شپې د پیسو باران کیږي سر اے قسم دې کته غواړي کنه نو الله مالک او خالق حدیث کې راغلی الله دې اسمان د دنیا ته نزول فرمایي ينزل ربنا تبارك وتعالى كما يليق بشانه الى سماء الدنيا الله د شپشمنی په وخت د خپل شان عالیه مطابق رومبلی اسمان تراشي او دا आवाज د بر ناراضي شته څوک دعا غوښتن کې جزي ولا قبول کم شته څوک سوال کون کې چې مان او غاړي او دې سوال قبول کم نو یو د شپې اخرې سجه ته په صحیح طریقه وغواړي کړه سوال نه پیدا کیږي چې غوښتو والا صحیح غواړي او ورکول والا وی اعلان هم کیتا سلوه یو شریک انسان دی او تعالی دروازه ته کوي رو رس کار دی وی را شفلانې شی درکو نو کتا دروازه لري کا بیا د لرنه در پیدا دا د شان سره مناسب خبره ده که نامناسب خبره سبب خلق وی هک پشپد ولا دروازه تا کولا اول دی وی چې در کومو چار اوتو نو سری ور نکل نو د بنده د شان سره نخایي نو خالق او مالک خود له لوی شان خاون چې تو غوار څنګه به نظر کوي تا آوازونه کوي دین زما عزت مندو د اذان او اقامت په منځ کې دعاګانې قبليږي کوم وخت کې اذان او اقامت په وخت کې او وې د ماخام د اذان اقامت په منځ کې خصوصي دعاګانې قبليږي خلاله په موږ تاسو را همو کې زموږ داسي کنه چې یو بل په خپل کې اذان یو بیا ور سره اقامت دي څوک سمېدو ممېدو نه پرې د ما خام د اذان په سندستي اقامت د سنتو نه خلاف ده د سنتو نه سره خلاف زموږ یو لو شیخ الحدیث تر شوه د جامع بنوري تارون خادم شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف بنوری رحمت الله تعالی بعض شاگردان وای چې درس حدیث ته راتلو نو موږ طالبانو به امام بخاری راي یو په تبه طالبانو سوي چې بخاری وخت درس تراره مولا سجاد صاحب رحمت الله علیه خبره کوله وای چې یوسف بنوری رحمت الله علیه سره ناس کو نو وای مؤذن یو ځای کې اذانو کې به اقامت کول وي شخص ته ورټولو یا پلکې د سنتو نه خلاف کې دمره خوشاله صبر وکړئ ټول حاجت من یو کړی تا سلام به حاجت اسوک دی به حاجت اسوک دی یو اسمانونو موږ نور ټول حاجت من یو ټول غبز دیو ټول پریشان یو هغه به حاجت او به نیاز اسوک دی ا به حاجت او به نیاز ذات الله دی نو لکه پریدا ځکه اذان پسې بده درود شریف وای دا اذان دعا وکړي یا بزان له دعا غواړي دیو جن باندې مدرسو کې داسې دارلو می کراچۍ کې اي پینځم انټرټېم ورکې دا اذان او اقامت په منځ کې سي دمر وخت ورکې چې سو خو دعا لګو غواړي کړه بل په مسکې دعا ډېره قبلې کې مسکې دن دعا په سجده کې کې ادا مسله پر رکوع کې دعا کولې شي امام بخاري باب تړلې چې پر رکوع کې دعا کولې شي وګوره پښتو کې به نه کې نه په فارسی عربی کې کې که پښتو کې یو کم مزد زموږ د مذهب حنفی مطابق مات قرآنی الفاظ و سرا د عربی په الفاظ و سرا خاص کر رسو وتر کې دعا وتر سره رسو کې پښمنی اخر کې تهجد کې وتر کوي نو وتر کې وګوره الله نا وترو کی عام علماء د الله سجتول قائلم دي زموږ امام ابو یوسف رحم الله عبد الله سجتول قائل دي نو کو پتو رشفری وترو کی لا سجت کړي مسکی دنا او بار دعا کړي فرق دي په مسکی دنا دعا ډه رقم دي ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام تراغله وی قربان سے دعا راتو غي چې مسکی غواړم وی قل اللهم ربنا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم شارحی دې حدیث بارک ویلی و یادا په سجده کې دعا دا یاد سلام ګرځولنا مخ کې دعا دا سجدي کې دعاګانې ډېرې قبلي په سجدي کې څه دي سجدی کی دعا دا دیان لس مقامات مونگ لکلی سجدی کی دعا گان دیرے کب دیرے نگورت بیمار انوائے دی ایوب علیہ السلام دعا غوارا بل مشکلات تی دی یونس علیہ السلام دعا غوارا پس سجدہ کی غوارا پا گنٹو گنٹو غوارا زکر بندہ سر دا آجزی کم کیفیت او حیعت چی دے نمونگو تاسو چی اللہ لسم راجزیو کو دا سجدی دا زیاد دا آجزی بل سشے مونگ سر رشتا دا سجدی کی دعا گانے غوارے د فرض منزونو نفس دعا ډېر قبلي او د الله په لار کې سره وته ورته الله لار عامد اگر چې جهاد والا د الله لار کې تبلیغ والا د الله لار کې دا طالبان د الله لار کې فی سبیل الله وای چې څوک هم د الله په لار کې ده د دعاګانې قبلي د جمعې فرض نن د جمعې ورځ د دعاګانې قبلي سدا پاس سلویخ اقوال دي چې دا کب وخت ته نام د الله رحم او کرم دي چې وخت پټ ساتل کليله القدر معلوم وي خو غيوش په مجړل نو مسلمانان ورپسې لسپی جاړي ناغنه په سیوا شو یو په کیسه شو باز شي الله پټ ساتل نو کسرګن خو بزر در برات نه لاس پدې چتول نو باز الله والا د نور د سبا درا خاتون د نور پرې وته پورې غو وخت لټای علماء لیکلی زیاد دا دے چې دا اوس با اذان وشي او امام برائے خطبه کوي نو د موز د ختمې دو پورې له بعد وي د دوه خطبو منځ کړي او بعض عوام د دوه خطبو په منځ کې لاسو چې تیرا مسنون ندي دوه خطبو منځ کې پدې رزق کې چې سغواړي نو الله له غواړي خطیب لم پکاري چې لږ وخت وایي د سوره اخلاص عمره یا کم از کم د درې ځلې سبحان الله ویل عمره چې څوک په کیسه غواړي وغواړي او زیات راځي خپل دار چې د مازیګر نفس تر ماخامه پورې خدای الله حبیب د مازیګر نفس ماخامه پورې جلا وخت وي نو یقللوه ډېر کمول لغون ته وخت ته بالکل د نور پرې وته سره قریب دغه وخت خبرې مبرې مکوي زموږ د مشران او بداسې کول چې د جمعې پرد به دا وخت ډېر قیمتي دی نو د هر چا په پندونو حاجت ندي د جمعې پر خیر د لږ دکان بند کا کنه پټی له چټي ورکا او د باز خلکو نه بمزان پټه باز سره نه خپل غواړي نه تا پریزي نو غنم چرته ځان پټکا په ګوټ کې کینا خپل مالک او خالق له جوړه خصوصا د جمعې ورځ درود شریف تا او دا رفي پر دعاګانې قبلې بلکې موږ د حاجیان او لوایو ماشاءالله دا وړو کې اکثر په دې موږ یو میاشت حاجیان او تربیتی پروګرام دی زنانه زمون کور ترازی او د الله د ملمانه دلته مدرسې درازی پینزل لزایون دی چې هغه کی دعا قبلی کی په حق کې سورہ یو چې الله په کور نظر لګی شمیره یې ابل جمعه مشمیره دی او چانه په کیسه هیر یو په طواف کې یو د میزاب رحمت دلال دی د بیت الله شریف پر نالا دیم په حتیم چې هغه تل هجر وای د بیت الله کمې صدا دیم د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې دارنګي ملتزم کې د الله د کور د دروازې سره د مقام ابراهیم نرستو د زمزم دوبو نرستو په صفا په مروا په غشنو نخو کې چې منډې وي دې منډو وخت یو دعا قبلېږي په مزدلفه کې دعا قبلېږي په منا کې قبلېږي په میدان عرفات کې قبلېږي نما خو پینزل لز برابر کل خوشمیرو لوالا اس پل خوخا دا جویش میرن کنا باران کی وری کی دعا قبلی ادی پا لگو یو مسلمان نشتا و تور تا دعا کی ایک دا غواری جزا ما دا حاجت دے و ما لدی پورشی نو دغا حاجت مندو لدغا سوال کوا حدیث پاک کی راغلی وی پا طولو کی دمخ کی نا او پا تلوار سارا کم دعا قبلی چی پشی شاری و مسلمان پشمنی یاد رضی وی چی اللہ زما غفلانے رور بیمار دے اغت شفا ورکی زما غرور قرض دار دے اللہ اغت شفا ورکی قرض ختم کی نو حدیث کے راغلی چی کل غیبانہ دعا تکے نو یو ملک راشی و دل توگی سرو دریگی تا چی وی اللہ لاغا حاجت برکی نو ملک وی آمین آمین ولکا مشلو دعا دے الله قبول کا او دل چې سغواړي دغه خیر دے الله ساجو لای کې بواچه دیو جن باز زمون مشران وای چې مونږ وای چې دا دعا دې زمون په حق کې قبول شي ناغه د نور امت د پاره کو او غیبانه دعا کو ته حق په قران نفس دعا ډېر قبول دي او پینځل لزایون خو مې درته د حجو خیر الله زمون او استادو د ټول دعاګانې قبول کړي او ګره دعا ډېر ډېر غواړي ترمذی شریف حدیث ته وای چې چې د دعا غوښتو توفیق الله ورکو یو دعا لستل دی یو دعا غختل دی پلستو غختو معنی پوئی گئی که نه پوئی گئی لکه یو دا مز کول دی او یو دا آغی لستل دی لکه مونگ مز دا کڑے قسم دے گرزو پا پتی گی او خبر آبر رکو لمزو نمو پا رکو کی خیال جبیاد رکو نا سجدی لزو دو رکاتا مکو سکر علا ولاری نابو اس دے پا کپری نخل او زمو خیال شول پا پتی او پا دکان او پا بازار کیو کله موږ دعا غواړو بس ګوټه کړې مولا الله ما وبخې مور افلار مې وبخې او خیال او توجه هیڅ د غافل زړه دعاګانې الله نک نو یو د دعا لستل دی یو د دعا غوښتل دی الله دې موږ ته د دعا د غوښتو توفیق راکړي او غټول شرایط ته الله موږ ته سره برابر کړي اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ورته دعا زکای دا د کتاب کې مو لیکلم دا د الله حبیب یو کس دا دعا وکا او به لاس پورته کړ مې دا الله حبیب وای والذي نفسي بيده لقد سال الله باسم الاعظم وې زما د الله په ذات قسمي د په هغه دعا د الله نه سوالو کو چې اسم اعظم دی ورته سل تعطا سل اوس غواړه درکای و ورته دعا ز بیا کوم د دې کتاب نزده کای چې کله دعا کوي ډم به اللهم انی اسالک بانی اشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله ما تا زما والدين استاذان تا زمون طول جوندو مرو تواڑا اولوی گناہونا ماف کی إله العالمين لا أبدا جزئی مستا دربار کی غرولی زمون دا طول خاتمہ پا ایمان کی یا الله خاتمہ مو پا ایمان کی د قران او سنت علم او عمل مونږ ترا نصیب کی زمونږ عقاید او اعمال ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق انا مونږ د عیبونو نه د نقصاناتو نه د عقاید او د اعمالو د کمزورو نه ډکیو په خپل رحم او کرم دا کمزوري او عیبونه زمونږ نه لري کی الله په تمام دنیا کې چې امت د کمو مصائبو د کمو بیمارو د کمو پریشانو او د کمو تکالیف سره مخ نه ده الله دا ټولی پریشانی ختم کړي ټولی بیماری ختم کړي الله د تمام عالم اسلام د مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم کرم پوره کړي د ټول امت پریشانی الٰه العالمین ختم کړي د چا دشمنی دی الله په دوستۍ بدل کړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي الله شفای کامله عاجل ورته ور نصیب کړي د چا بچی نشتا الله نیک عمل صالح بچی ورکي او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي زموږ دا کوم رونه دی او زبل زین راغلی الله جو لیتا ته وړولی د دوی زموږ سدینی دنیوي حاجتونه دی الله ټول پوره کړي الله د دوی او زموږ سره پریشانای دي ټولې ختمې کړي الله تمام امت ته هدایت وکړي الله کافر او تم هدایت وکړي د غیر مسلم او تم هدایت وکړي او الله ک نصیب کې هدایت ني او ازلی بدبخت وي او استادین او استادین والو ته رکاوټ جوړيږي الله دا رکاوټونه د دین د لارې نه لري کې دا ظالمان د دین د لارې نه لري کې دا رکاوټونه ختم کې په تمام دنیا کې مسلمانانو ملکونو کې امن او امان راولي د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الله زموږ د مدارس او مراکز او مساجد او علما او طلبا او عوامو نارینه او زنانه او د مال جان او د حیا حفاظت وکړي او زموږ د مدارس ضرورت د غیب نه پوره کړي دعا غواړي زموږ دورې را روان دي زمونږ نور رونا علماء بم د قران دورې شروع کړي الله د ټول د پار د غیب او اسباب برابر کړي الله زمونږ د مدرسې ضرورت دا کم کارونه شروع دي په خپل رحم او کرم د دورې نمخ چې مخکي الله اختتام تورسه او الله دا مدرسې او د دین څومره کارونه دا ټول مسلمانان کوي دا زمونږ د پار کې او په مونږ باندې وبال مجوړي زمونږ د پاره حجت کې الله په مونږ حجت وګوره الله مونږ د ریاکارو د نمود او سمعت نو ساتي په هر یو عمل کې مولا اخلاص راوړي باز مرګرو دعا د پاره وی یا الٰہی العالمین چا د دعا د پاره وی دي چا بیماران په اسپیټالونو کورونو کې پروت دي د چا نورې پریشانې دي یا الله ته دې ټولو پریشانې ختم کړي او د ټولو حاجتونو پوره کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واله وصحبه.